Demak, siz mana hozir bizlarga yaxshi ochiq oydin ravshan tushuntirib berdingizki, demak kimda kim to'planishliklarga chaqirsa, jamlanishlikka chaqirsa, ya'ni shunaqangi jamoatlar tuzsa va mana shu narsaga xursand bo'lib yursa, o'z so'zidagi xursand bo'lib yurgan kimsalardan bo'lib qolsa, demak ular firqatun nojiya, najot topuvchi firqadan chiqib ketadi deb aytdingiz. Demak biz shu narsani tushundik, dedi bu kishi. Shunda Shayx Alboniy to'g'ri mana shunaqa deb aytdilar. Hop, demak bu yerda yana bir savol, ular bizlarga beradigan savollaridan aytadilarki, ahli raylarning madrasasi, ray ahlining madrasasi, ya'ni hanafiylar nimalar deb aytyapti, qanchadan qancha masalalarda ahli hadislarga xilof tushgan va ba'zida mana shu mazhab mutaassirlari boshqa mazhab imomlari haqida qanchadan qancha gaplar gapirishgan, qanchadan qancha o'rinlarda demak ular ahli hadislarga xilof tushdi. Demak sizlar ularni ham ahli sunna val jamoadan, ya'ni salafiylikdan chiqarib yuborasizlarmi? Najot topuvchi firqadan ularni ham chiqarib yuborasizlarmi? Sizlar hech tasavvur qilmaysizlar gapirayotgan gapinglarda, deb bizaga aytishadi. Qandoq qilib mana shu kimsalarni ahli sunnadan, firqai nojiyadan chiqarilmaydi, hanafiylarni qancha masalalarda, qancha qancha masalalarda, ya'ni hadislarga xilof tushgan bo'lishiga qaramasdan. Hop, endi qandoq qilib aqidasi salaf bo'lgan, butun tushunchalari, hamma narsasi salaf bo'lgan, lekin ba'zi bir o'rinda xato qilib, ya'ni Alloh taolo uni hizbiylik bilan bir balolab qo'ygan, o'sha hizbni tuzganligi uchun, bir qatlarda bir xato qilganligi uchun sizlar bularni ahli sunnadan chiqarib yuboryapsizlar, firqatu nojiyadan, salafiylikdan chiqarib yuboryapsizlar-yu, ammo boyagi ko'p masalalarda ahli hadislarga teskari bo'lgan hanafiylarni, masalan ray ahlini madrasalarini sizlar ahli sunnadan chiqarmayapsizlar, deb bizga mana shunaqangi savolni berishadi. Ularga nima deb javob beramiz? Hop, biz ulardan so'raymiz, ular tavhidga da'vat qilishadimi, deb so'raymiz bo'lsa Shayx Alboniy. Bu kishi Abul Hasan aytadilarki, ha, ular tavhidga da'vat qilishadi, bid'atlardan, turli xil shirik, mana shunaqangi narsalardan odamlarni ogohlantirishadi. Ya'ni tavhidga, aqidaga da'vat qilishadi. Man nazarda tutayotganim, ular chaqirishadimi deganda nazar tutayotgan narsam yotilasi Alboniy, mana shu chaqirishlik uchun jamlanishganmi yoki boshqa narsa uchun jamlanishganmi? U chaqirishlik tavhidga, aqidaga chaqirishlik uchun jamlanishdimi yoki boshqa narsa uchunmi? Nima uchun ular jamlandi? Nima uchun ular hizblarga aylandi? Aqidaga chaqirish uchunmi yoki boshqa narsa uchunmi? Ha, ular shunaqa deyishadi, shayx, biz o'shanchun jamlanganmiz deyishadi, deyaptilar bu kishi. Ular nima deyishligini sen chetkiga qo'ygin. Endi har bir narsa gapirishligi mumkin. Kofirlar masalan aytishadiki, biz eng to'g'ri yo'ldamiz, biz hidoyat ustidamiz deyishadi kofirlar. Lekin bu bilan ular hidoyat ustida eng to'g'ri yo'lda bo'lib qolmaydi-ku. Demak, ular har bir narsa gapirishi mumkin. Ularni gapirishligi bir yo'lu, lekin o'zlarini tutishlari bir. Biz aytamiz, xo'p, sizlar tavhidga chaqirar ekansizlar, sizlar kitob va sunnat ustiga hayotinglarni qurgan ekansizlar, sizlar salaflarga ergashgan ekansizlar va hokazo va hokazo. Biz ulardan so'raymiz, unda nima uchun jamlanib oldinglar? Boshqalarni qoldirib nima ustida jamlanib oldinglar? Nima sizlarni jamladi? Nima ustida jamlanib, to'planib, bunaqangi jamoat hizbga aylanib oldinglar, qolganlarni qoldirib, deb aytamiz. Ana shu jamlanishlik nima uchun bo'lganligini ulardan so'raymiz. Bir narsani man mulohaza qilganman, ko'rganman hayotim davomida deydilar. Har qanday mana shu jamlanganlar, jamlanishlikdan oldin, mana shunaqangi guruhlar, jamoatlar bo'lishlikdan oldin, ular hammasi o'zlarini salaf solihlarga nisbat bergan edi, salaf solihlarga ergashamiz degan edi. Lekin nimagadir shu jamlanib to'planib olganlaridan keyin biron bir ish ustida jamlanadilar, to'planadilar deb oldingi narsalarni unutib qo'yadilar. ya'ni ular salaflarga ergashganligiyu boshqa narsa, balki mana shu nima ustida jamlanishgan bo'lsa shu narsa bilan mashg'ul bo'lib ketib qolishadi. Mana shu narsa bilan mashg'ul bo'lib avvalgi qilayotgan da'volarini, avvalgi o'zlarini nisbat berayotgan narsalarini unutib qo'yishadi. Insonning tabiatida shunday bir narsa bor deydilar bu kishi. Alloh taoloni xalqidagi sunnati, mahluqotlardagi sunnati shuki, inson biron bir narsa bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, albatta hamma narsa bilan bir vaqtni o'zida mashg'ul bo'lamiz. Inson biron bir narsa, biron bir jihat tomonidan mashg'ul bo'lishi mumkin, lekin hamma narsani o'zini ichiga qamrab ololmaydiki, xuddi bir olim hamma jihatda olim deyishlik bu noto'g'ri. Hamma jihatda olim odam bo'lmaydi, u nimadir yo'nalish bo'yicha olim bo'lishi mumkin. Ana shu masalan olaylik deyaptilar, xayriya jamiyatlari, odamlarga yaxshilik qiladigan xayriya jamiyatlari, ular to'planishadi biron bir ish ustida. Ya'ni ular nima qiladi, miskin kambag'al faqirlarga mol to'plashadi, pul to'plashadi. Alloh taolo Qur'onda maqtagan ish va buni qilmaganlarni qoralagan, va la tahabbuna ala ta'amil miskin, miskinlarga taom berishlikka odamlarni qiziqtirmaysizlar degan qo'yib bergan, ya'ni odamlarni shunaqa qilingan odamlarni. Va demak bular Qur'onda aytilgan yaxshi ish ustida jamlanishdi. Bu yaxshi, yaxshilik ustida jamlanganliklari yaxshi, lekin bular faqat shu ish bilan mashg'ul bo'ladi asosan. Va bular mana shu narsa ustida jamlansa-yu boshqa, ya'ni kitob va sunnatga chaqirayotgan, tavhidga chaqirayotgan, bular bilan birga shu narsa ustida jamlanmagan odamlarga dushmanchilik qilishmasa, bu ishlari yaxshi bo'ladi. Dushmanchilik qilishmasa agarda. Lekin mana shu da'vatga kelaylik, da'vatlar, da'vat ishi, odamlarni kitob va sunnatga chaqirishlik va hokazo ishlar, bunda jamlanishlik shart emas. Ular mana shu naqangi da'vatlarni qilayotgan kimsalar nimagadir jamlanib olganlaridan keyin, to'planib olganlaridan keyin bu narsani qoldirib boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lib ketib qolishadi. Boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lib ketishadi. Mana shu hizblarni qaraylik, dunyodagi islom olamidagi hizblar, jamoatlarni qaraylik, kitob va sunnatga chaqirishlikdan eng uzoq kimsalar mana shular. Ular qanaqadir o'zini o'sha doirasida faqat odamlarni mashg'ul qilishadi, o'sha doirasida o'zlari mashg'ul bo'lib yurishadi va kitob va sunnatga chaqiradiganlarga demak qarama qarshilikda qilishadi. Demak mana shu to'planishliklardan bo'ladigan zarar o'sha. Men bir voqeani esimga tushdi hozir deydilar. Jomiya Islomiyada bo'lgan paytimda Madinada o'shanda bir majlis bo'lgan edi. Ertaga odamlarni soni betiga odamlardan ham kamroq edi. Xona to'la, butun xonani ichida hamma to'lib yotibdi. Shunda bir jamoani raisi kelib o'sha ma'ruzaga xutba qilgani keldi. Shunda hamma o'rnidan turib, uni kutib, hurmat qilib nima qilishdi, men o'rnimdan turmadim. Un bilan xullas hamma ko'rishdi, oxiri men ham o'sha ko'rishganda aytdimki, bizda Suriyada turmasa ham aziz degan bir maqol bor, bundan turilmasa ham aziz, hurmatli degan bir maqol bor dedim. Keyin u ma'ruza qildi. Ma'ruza qilganida odamlarga nima bo'ldi, har xil bir fiqhiy, far'iy masalalar bilan shug'ullanib, o'sha narsalarga e'tibor qaratib, ixtilofli narsalar haqida bosh qotirib yurishibdi. Biz ixtilofli narsalarni qo'yishimiz kerak, ular bilan mashg'ul bo'lmasligimiz kerak degan ma'noda ma'ruza qildi. Shunda men aytdimki, ustoz, siz gapirayotgan bu gapingiz bilan, ya'ni ixtilofli masalalarni qo'yishimiz kerak degan gapingizga aytamanki, qaysi masala borki unda ixtilof qilinmagan bo'lsa, hatto tavhid masalasida ham ixtiloflar qilishgan aqidada, tavhidda. Demak sizni gapingizga qaraganda hatto tavhidni ham tashlashimiz kerak, aqidani ham tashlashimiz kerak, u bilan shug'ullanmasligimiz kerak, ha deb man unga aytdim. Va bizda tog'da yashaydigan bir olim kitob yozgan, risola, la ilaha illalloh ma'nosini sharhlaydigan risolani yozib, uni sharhlab la ilaha illalloh kalimasini la robba illalloh deb sharhladi. La robba illalloh deb sharhlagan shu kitobida, shu risolasida. Ya'ni bu xilof, bu noto'g'ri bunaqangi sharhlashlik. Hatto o'sha narsani ham tashlashimiz kerak, bilan ham yani ixtilof qilingan bu masalada buni ham o'rganmasligimiz kerak degan gap kelib chiqadi sizni gaplaringizdan, ixtilofiy narsalarni tashlashimiz kerak degan. Bu bilan mani o'rtamda uzundan uzoq o'shanda bir munozara bahs o'tdi. Demak, man aytmoqchimanki, deydi, bu hizbiy harakat, bu to'planishlik, bu jamoatlar tuzib olishlik kishini biron bir narsa bilan mashg'ul qilib qo'yadi, ya'ni oldinda o'zi qilib yurgan ishlardan chetga qoldirib, o'sha nima uchun to'plangan bo'lsa o'sha narsa bilan mashg'ul bo'lib ketib qolinadi. Va bu salaflarni yo'lidan emas, bu sunnatdan emas bunaqangi ish tutishlik. Hatto bu Qur'ondagi oyatga ham teskaridir. U oyatda shunday deyiladi. Demak, Alloh taolo Qur'onda aytdiki, o'z dinlarini bo'lib, guruh-guruh bo'lib olgan mushriklar kabi bo'lmangiz deb. Dinlarini bo'lib, guruh-guruh bo'lib olgan mushriklar kabi bo'lmangiz deb aytdi. Demak, bizlarni ular bizga quloq solayotganligiyu, ular o'zicha boshqacha ish tutayotgani unchalik muhim emas biz uchun. Bizlar Robbimiz Qur'onda buyurgandek, ya'ni Robbingiz yo'liga hikmat bilan, chiroyli mavoiza bilan chaqiring degan buyruqqa amal qilib, demak, ularni chaqirib to'g'rilab qo'yinglar. Va demak, ularni oldiga qo'ygan maqsadi hukmga erishlik. Hukmga, islom hukmiga erishlik. Biz aytamizki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hukmga, islom hukmiga erishlik uchun o'shanga erishiladigan uslubni o'rgatib ketdilarmi bizga yoki yo'qmi? O'zingizlar xohlagan uslubga erishib olinglar unga dedilarmi yoki sizlarga islomiy hukmga erishlik uslubini o'rgatdilarmi o'rgatmadilar? Shak shubha yo'qki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga buni o'rgatdilar va hadisda shunday dedilar: men biron bir narsani sizlarni Allohga, Robbilarga yaqinlashtiradigan biron bir narsani qoldirmadim, albatta unga dalolat qildim dedilar. Robbilarga yaqinlashtiradigan biron bir narsani qoldirmadim, albatta unga dalolat qildim dedilar. Demak, bizlar ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'llarini ushlashimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uslublarini ushlashimiz kerak. O'sha hukmga, islomiy hukmga erishishligimiz uchun. Xo'p. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomiy hukmga erishishlik uchun nimadan boshladilar? Nimadan boshladilar? Ular tavhidga da'vat qilishlikdan boshladilar. Biz ham demak Rasululloh boshlagan ishdan boshlashimiz kerak. Odamlarni tavhidga, aqidaga chaqirishimiz kerak. Shunda ular bizga aytishadiki, "Xo'p, qachongacha chaqiramiz? Qachongacha tavhidga chaqiramiz?" degan savol berishadi bizga. Biz ularga aytamizki, agar yer yuzida millionta odam bo'lsa, ana shu milliontasi muvahhid bo'lmaguncha biz ularni tavhidga chaqiraveramiz. To ana shu millionta odam muvahhid bo'lmaguncha, to ularni ichida bir kishi ham mushrik ekanmi, biz uni tavhidga chaqiraveramiz. O'shangacha deb aytamiz. Ana shu kishilarni islomiy hukmga chaqirayotgan, kishilarni islomiy hukmga chaqirayotgan kimsalar eng kamida ular o'zlari amal qilishlari kerak. O'zlari amal qilib, payg'ambar uslubini ushlab, mu'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga ergashmasliklari kerak. Mu'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga ergashmasliklari kerak. Şeyh, Allah sizge yaxşılık versin. Bana siz etotken nasırla bizim davatımız, bizim üstümüz, bizim manhacımız. Ben koldan ki gene çe ular et edigen sözlerini nakıl kılıçdaki hareket formundan ki sizden ana şu nasırlarla cevap oğulaşlığı için. Kolumdan ki gene çe gapırladiyen gapırlar, edilmediyen nasırlarını etmokçuma. Ama siz etotken yo'lingiz bizning uslubimiz, da'vatimiz mana shu. Gohida o'sha ba'zi bir majlislarda sizni da'vatimizdagi da'vat qilmaydigan, bizni uslubimizdagi eshitib qilmaydiganlar ba'zi bir shunaqangi savollarni sizga berishadi. Biz mana shu narsalarni sizga naql qilib, sizdan shu narsalarni javobini olmoqchimiz. To'qqizinchi kassetani bir tomoni, 21-minut.